Zapraszamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 2 lipca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Będzie decyzja, będziemy zastanawiać się, co dalej. Tak szef MSZ-u mówi o postępowaniu Brukseli dotyczącym naruszenia unijnego prawa w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym. Wręczono Grand Prix Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Za chwilę sprawdzimy, kto otrzymał najcenniejsze wyróżnienia. 4 bramki w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata o spotkaniu Belgii z Japonią. Na koniec tego serwisu Trójki. Rząd ze spokojem będzie oczekiwał na decyzję. Jeżeli będzie orzeczona, wówczas będziemy zastanawiać się, co dalej. Tak minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz mówi o rozpoczętym postępowaniu Komisji Europejskiej przeciwko Polsce, a dotyczącym naruszenia unijnego prawa w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym. To na razie pierwszy etap, a ostatecznie sprawa może się zakończyć pozwem do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Komisja zakwestionowała przepisy odsyłające część sędziów Sądu Najwyższego, także pierwszej prezes, w stan spoczynku. Według komisji grozi to upolitycznieniem sądu. Szef MSZ-u Jacek Czaputowicz powiedział, że komisja zdecydowała się na taki krok, bo zdaje sobie sprawę, że procedura z artykułu 7 może nie zyskać większości państw wspólnoty. Tak to interpretujemy, chociaż zobaczymy. Prezydencja austriacka zadecyduje o dalszym postępowaniu w trybie artykułu 7. Uważamy, że Trybunał Sprawiedliwości jest instytucją, która ma rozstrzygać spory prawne w ramach Unii Europejskiej dotyczące prawa europejskiego. No tutaj będziemy dowodzić, że ta kwestia leży w kompetencji, czyli reforma sądownictwa poszczególnych państw członkowskich. Dlatego uzasadnienia ze strony komisji uważamy, że to uzasadnienie jest niewłaściwe. Będziemy dowodzić tego przed Trybunałem. A teraz Polska ma miesiąc na odpowiedź. Jeśli jej nie będzie, to komisja wyśle upomnienie. Później może skierować pozew do Unijnego Trybunału. Nadzwyczajna podkomisja zajmie się rozpatrzeniem obywatelskiego projektu zakazującego aborcji. Chodzi o propozycję zmian złożoną przez Komitet Zatrzymaj Aborcję. Wniosek o powołanie podkomisji złożyła przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Bożena Borys-Szopa z Prawa i Sprawiedliwości. Głosowanie dzisiejsze nie ma nic wspólnego z tym, kto jest za, kto jest przeciw zabijaniu dzieci. Głosowanie dzisiejsze ma stanowić o tym, w jaki sposób będziemy procedować. Pełnomocniczka Komitetu Zatrzymaj Aborcję Kaja Godek stwierdziła, że powołanie podkomisji oznacza przedłużenie procedowania projektu przed wyborami. Dzisiaj nie byliśmy w ogóle dopuszczeni do głosu, chociaż dobre obyczaje nakazują wnioskodawcy udzielić takiego głosu. Mamy do czynienia z wyciszaniem tego tematu, mamy do czynienia z cyniczną grą ludzkim życiem. Projekt zakłada wykreślenie tak zwanej przesłanki eugenicznej pozwalającej na aborcję, kiedy stwierdzono podejrzenie nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby. Pod obywatelskim projektem Zatrzymaj Aborcję podpisało się ponad 830 tysięcy osób. Słuchowisko Ordonka Antoniego Wincha i Dariusza Błaszczyka, a także inspekcja Grzegorza Królikiewicza i Jacka Raginisa Królikiewicza mają Grand Prix Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Ordonka to biograficzna opowieść o polskiej gwieździe kabaretu, filmu i piosenki 20-lecia międzywojennego, opowiada autor i reżyser słuchowiska Dariusz Błaszczyk. W tym niezwykłym jej życiorysie było tak wiele faktów nieprawdopodobnych, że trzeba było to też kondensować. I tutaj wydawało mi się, że po prostu jest tak wiele momentów, kiedy można sobie pozwolić na to, co ja najbardziej lubię, czyli taką podróż w czasie. Żeby to była podróż przez jej życie, ale też żeby to była podróż w czasie, przez różne dramatyczne chwile, no i Ordonki, i Polski jako takiej, ale też, że to jest taka podróż przez cały świat, no bo ona się zaczyna w Polsce, no a potem przechodzi przez Rosję Sowiecką, Iran, Indie, Palestynę. A w konkursie w tym roku wzięło udział 27 realizacji radiowych oraz 25 telewizyjnych. Festiwalowi Dwa Teatry towarzyszy cyfrowe Polskie Radio Literatura. Na jego antenie można wysłuchać wszystkich słuchowisk konkursowych oraz rozmów z ich twórcami. Polskiego Radia Literatura można słuchać do 8 lipca. Można je znaleźć na platformie cyfrowej DAB+, w internecie, a także w aplikacji na smartfony. I na koniec zaglądamy jeszcze na mundial w Rosji. Były 4 bramki, w końcówce padła 5, czyli teraz o meczu Belgii z Japonią. Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem, ale drugą część spotkania piłkarze z kraju kwitnącej wiśni zaczęli wyśmienicie. Już w 48 minucie bramkę zdobył Haraguchi, a 4 minuty później kolejną dorzucił Inui. Od tego momentu Belgowie wzięli się za odrabianie straty. W 69 minucie strzelił Vertonghen, a 5 minut później gola zdobył Fellini. Ostatnią bramkę w 90 minucie spotkania dorzucił Hadli. Więcej o tym spotkaniu za niecałą godzinę w sporcie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Prove Your Love, taki był tytuł tego utworu, czyli daj dowód swojej miłości, udowodnij mi swoje uczucie. Tak śpiewał i grał na gitarze Joe Louis Walker. To gitarzysta, kompozytor, wokalista bluesowy. Jak mówimy blues, to niektórym się kojarzy od razu albo Chicago, albo południe Stanów Zjednoczonych, Texas na przykład. Czy jeszcze inne stany te właśnie na południu, rzadziej Kalifornia. Ale jednak nie zapominajmy, że ta Kalifornia, będąca krajem obiecanym dla wielu, jest również miejscem, w którym znaleźć można wszelkie gatunki muzyki, a Joe Louis Walker jest rodowitym Kalifornijczykiem, urodził się w San Francisco i w związku z tym kojarzy się z tym stanem na zachodzie USA. Płyta nosi tytuł Blue Soul, bardzo trafny, bo i w niej sporo bluesa i sporo soulu. Ale wszystko to naprawdę na wysokim poziomie, czego miłośnikom tego gatunku nie muszę udowadniać, bo z pewnością Joe Louisa Walkera znają. A jeśli nie, to teraz poznają ci, którzy nie mieli dotąd kontaktu z jego muzyką. Dwa utwory jeszcze w dzisiejszym wydaniu Maniaka po ciemku. Na początek TLC. Bardzo mi się podoba ten kawałek. A później jeszcze będzie dla wszystkich z Państwa City of Angels. Miasto Aniołów. Wiemy, gdzie ono leży. Na południe od San Francisco.

having fun. John Lewis Walker przedstawił się Państwu, mam nadzieję, z dobrej strony. Mówiłem w ostatnich audycjach, że grozi nam w Maniaku po ciemku inwazja nagrań rodziny Liginsów. No i częściowo spełniłem te obietnice, bo przedstawiłem nagrania pianisty Joe'ego Liginsa, ale teraz w pewnym sensie zawiesiłem ten desant, ponieważ gatunkowo bardzo blisko jest inny artysta, którego też chyba albo nigdy, albo bardzo dawno w tej audycji nie słyszeliśmy. Hey everybody, Mr. Hound Dog's in town. I'm here to stop the lie that gals done spread around. She said I ain't nothing but a hound dog. Just snooping round the door. No, nothing but a hound dog. Just snooping round the door. Pozorom, to nie była piosenka Hound Dog, ta, którą rozsławił Elvis Presley, ale była to kompozycja Mr. Hound Dogs in Town. A napisał ten utwór Roy Brown, który go wykonał. Roy Brown to muzyk, który działał i odnosił sukcesy mniej więcej w latach 50. XX wieku. Jak Państwo się zorientowali zapewne choćby po tym jednym utworze, był on jednym z pionierów łączenia bluesa, jump bluesa i rock and rolla. Tak to się wszystko tam wtedy w tym kotle gotowało, a muzyka po tylu latach wydaje mi się na tyle atrakcyjna i ciekawa, że warto ją przypominać. Roy Brown, no to właściwie jeden z tych pionierów takich przed Elvisowych, przed Chuck Berrowych, ale najlepiej się będzie bronił nie tyle w moich opowieściach, co swoją muzyką. No więc zaproponuję teraz takie tytuły. Trouble at Midnight. Ciekawe, co to był za kłopot o północy. Następnie usłyszymy w jego wykonaniu utwór Up Jump the Devil. No, to będzie o jakichś diabelskich wyskokach i wreszcie Roy Brown zakończy swoją bytność w dzisiejszym Maniaku Pociemku utworem Ain't No Rocking No More. Well, trouble, trouble, trouble. Trouble's got me down. I come home at midnight and my baby can't be found. every night at midnight when my day's work is through. I come home looking for my baby. She's gone out with somebody new. I tried hard to make a living. Tried so hard to satisfy. I tried hard to make a living. Trouble, oh, trouble makes me cry. Well, hard work ain't gonna kill me, won't drive me out my mind. From now on, pretty baby, you go your way and I'll go mine. Trouble at midnight. I've had all I can stand. I'll find another woman. Baby, you'll find another man. Now it's over. Glad. So glad to see you gone. Love, it's over. I'm so glad to see you gone. Cause trouble, trouble at midnight. Warto pamiętać, gdyby nie tacy muzycy jak Roy Brown czy bracia Liggins i inni dziś trochę zapomniani, to nie byłoby całej masy dzisiejszej muzyki współczesnej, między innymi takiej. Outside my window, rain's falling down. Call for my woman, nowhere around. I hear laughter out in the hall. Outside my window, I see nothing at all. How long I wonder. Go on. I had it all. Now it is gone. I feel so lonely here with the blues. I never knew I had so much to lose. Yeah. There's a star in the night and it shines so bright. There's a hope in my heart, it's broken apart, and the pain for a moment is free. Oh, outside my window, there's a light shining bright, and it keeps on calling me into the night. Outside my window, something calls. outside my window. Something calling me. Outside my window, someone waits for me. Outside my window, za moim oknem. To oczywiście nieodżałowany Alvin Lee i Ten Years After. Pozostańmy jeszcze z nimi w ostatniej części audycji. Specjalnie dla Państwa koncertowy długas zatytułowany Help Me. To wszystko na dziś ode mnie. Życzę miłego słuchania. Help Me. Thank you. Somebody else to love. Oh yeah. Me have to wash. Me have to sew. Me have to cook. So bad, darling. Oh, yeah. use that future or help me be. Ooh, ooh, yeah. Need your love every day and every night. Every joy, every day. La, Lord, Lord. Go out on the street and find somebody else to share. Help! Help! Ogłoszenie społeczne. Słyszysz? To stuletnie jodły i buki Karpat. To orzeł. Ryś. A to odgłos niedźwiedzi.